Radio 1. Marco Geitenbeek. Goedemiddag, fijn dat u weer luistert naar een nieuwe Nieuws & Co. In dit uur, het aantal SOA's in ons land is het afgelopen jaar stevig toegenomen. Voor SOA AIDS Nederland reden om aan de bel te trekken. En de zomervakantie komt eraan. Zou u die doorkomen zonder smartphone? Op een Fins eiland raden ze dat aan, zodat je tijdens de vakantie meer van de natuur geniet. Eerst het NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Topfunctionarissen bij zo'n 20 woningcorporaties blijken privéhuizen te verhuren voor persoonlijk rendement. Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat ze vaak hogere huurprijzen vragen dan hun eigen corporaties redelijk vinden. Commissarissen bij 6 verschillende corporaties zijn teruggetreden nadat ze werden geconfronteerd met het onderzoek. Bestuurders van 2 andere corporaties hebben aangekondigd hun vastgoed te verkopen. Woningcorporaties zijn opgericht met gemeenschapsgeld, met als taak goede woningen tegen betaalbare prijzen te bouwen en te verhuren. De arrestant die deze maand overleed in Rotterdam stierf mede als gevolg van het politieoptreden. Die voorlopige conclusie trekt het Openbaar Ministerie aan de hand van verklaringen van getuigen, camerabeelden en het oordeel van een forensisch arts. Naar aanleiding van het onderzoek mogen 10 politiemensen voorlopig niet op straat werken, zegt justitieredacteur Remco Andringa. Zij mogen voorlopig alleen op bureau werken. De politie zegt dat dat nodig is om zorgvuldig onderzoek te kunnen doen. Maar ook om hun mensen de nodige rust te gunnen na zo'n heftig incident. De politie benadrukt dat deze mensen geen verdachten zijn. Want wat de Rijksrecherche tot nu toe heeft gedaan is op een rijtje zetten wat er is gebeurd. Nu gaat dat onderzoek verder en zal worden uitgezocht of deze agenten ook iets te verwijten valt. De man van 32 zou bijna 2 weken geleden in verwarde toestand op een auto zijn gesprongen. Om hem onder controle te krijgen gebruikte de politie een taser en daarna fysiek geweld. De arrestant overleed later in het ziekenhuis. Er moeten snel gesprekken komen over een mogelijke terugkeer van de partij van Richard de Mos in het Haagse College van Burgemeester en Wethouders. Oud-minister Bruno Bruins heeft dat geadviseerd na gesprekken met alle fracties. De Mos werd verdacht van corruptie, maar werd in april vrijgesproken. Op de Atlantische Oceaan wordt er altijd met schepen gezocht naar de mini-onderzeeër met 5 mensen aan boord die sinds zondag wordt vermist. De voorraad zuurstof is inmiddels waarschijnlijk op en daarmee is de kans dat de passagiers nog leven nieuw. Maurice Hermans is overleden. Hij was de zoon van cabaretier en dichter Toon Hermans. Maurice Hermans werkte meer dan 35 jaar mee aan de one-man-shows van zijn vader. Hij speelde ook vaak mee als aangever. Hij werd enkele weken geleden getroffen door een zeer agressieve bacterie. Hij was 74 jaar. Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti na berichtgeving in het Parool. Ruperti zelf zit ook in dat team. De anderen zijn Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Henegouwen. Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-proces en zit sinds april zonder advocaat. Zijn vorige advocaat, Ines Wesky, werd toen gearresteerd. Zij wordt ervan verdacht dat ze vanuit de gevangenis in Vught berichten van Taghi heeft doorgespeeld aan zijn organisatie. Zeker 10 zeehondenpups zijn in de opvang in Pieterburen beland omdat ze zijn lastiggevallen. Mensen aaiden de zeehondjes en maakten er selfies mee, zegt Zeehondencentrum Pieterburen. We hebben mensen gehad die een zeehondenpup bij de kinderen op de arm leggen om foto's te maken. We hebben een hele schoolklas gehad vanochtend nog, waarvan de leraar het een goed idee vond om pal rondom die zeehondenpup te staan. En we hebben kinderen gehad die stenen gingen gooien naar pups. Je kunt eigenlijk bijna zo gek niet verzinnen. En mensen doen dit met deze wilde dieren. Volgens Pieterburen zorgt het contact met mensen ervoor dat de moeder niet meer terugkomt, waardoor de pups alleen achterblijven. De opvang heeft dit seizoen al 33 pups opgevangen, waarvan zeker 10 door toedoen van mensen. Het weer 21 tot 25 graden, op veel plaatsen regen met kans op onweer, hagel en zware windstoten. Vooral in Limburg, het oosten van Brabant, de Achterhoek en in Twente valt veel regen. In Limburg geldt daarom code oranje. Morgen periode met zon en 20 tot 26 graden. En Helene de Geest zit bij de ANWB voor de verkeersinformatie. Helene, goedemiddag. Goedemiddag Marco. Ja, het is heel erg druk. Bijna 900 kilometer files staat er. Het meeste daarvan staat weer op de inmiddels vertrouwde plekken, dus ten zuiden van Rotterdam. En dat komt nog steeds door de afsluiting van de Haringvlietbrug. Maar verder is het ook heel erg druk vanmiddag in beide richtingen op de A27 tussen Utrecht en Breda. Op de A15 van Rotterdam naar Gorkum heb je ook een heel veel vertraging. Nu 40 minuten tussen knooppunt Ridderkerk en Gorkum. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en knooppunt Klaverpolder 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. Kost je een uur. Meer dan een uur tijdverlies is er op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. En in het zuiden staat de langste file nu op de A50 van Eindhoven naar Oss tussen Zon en Breugel en Uden-Zuid. Daar ook meer dan een half uur extra reistijd. Ster. De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt. Sunweb heeft nu Last Minute. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en wegwezen. Nu tot €250 korting per persoon. Op sunweb.nl. Ben jij 18 jaar of ouder en lichamelijk beperkt? Kijk wat er mogelijk is op zonnebloem.nl. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je voor je bedrijf of jezelf? Bij VLC en Partners verkennen we samen kansen, voorkomen we risico's en verzekeren we jouw bedrijf en bezittingen. VLC en Partners. Aandacht voor ambitie. Waaraan herken je een slecht geschreven rapport? Aan de managementsamenvatting. Een goed rapport heeft geen samenvatting nodig en moet je in 30 seconden kunnen lezen. Lo van Eck leert uw collega's te schrijven volgens de 30 seconden lijn. En dat werkt al 40 jaar. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Effectieve rapporten leren schrijven? Ga naar de grootste opleider in schrijven. Lo van Eck.nl. Nu in Museum Voorlinden, de legendarische schilder Alex Katz met zijn beroemde portretten en verleidelijke landschappen. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Zo ver hebben we het dus laten komen dat eigenlijk iedereen wel iemand kent die heel hard op zoek is naar een huis, die echt aan het wachten is eigenlijk om een volgende stap in zijn leven te maken of op een andere manier echt in de rat zit. Ja. Woonminister Hugo de Jonge is hard bezig om misstanden in de huursector aan te pakken. Maar ondertussen blijken commissarissen en bestuurders bij zo'n 20 woningcorporaties privé huizen te verhuren. Marco Geitenbeek. Nieuws en Co. En daarbij vragen ze vaak hogere huurprijzen dan hun eigen corporaties redelijk vinden. Terwijl de taak van woningcorporaties juist is om betaalbare woningen aan te bieden. De gezamenlijke onderzoeksredactie van de NOS en Nieuwsuur dook in de vastgoedinvesteringen van bestuurders en commissarissen bij verschillende woningcorporaties. En Milena Holdert van Nieuwsuur is aangeschoven. Wat kwamen jullie tegen bij die bestuurders? Ja, mijn collega Nina Jans en ik zijn eigenlijk in de sector van de woningcorporaties gedoken, omdat zij nu weer een veel grotere rol krijgen in de bestrijding van het woningtekort. Minister De Jonge van Volkshuisvesting, die wil echt de hoge huren prijzen aanpakken en die wil de woningcorporaties weer een sleutelrol geven. Maar goed, zij zijn 10 jaar geleden natuurlijk ook in opspraak geraakt door allerlei integriteitskwesties. En wij waren benieuwd hoe ze eigenlijk met die regels omgaan. Mm-hmm. En toen stuitte er eigenlijk op dat een aantal van de huidige bestuurders en commissarissen, bij zo'n 20 woningcorporaties door het hele land, dat zij dus privé woningen verhuren. En dat zijn, we hebben eigenlijk vooral gekeken naar de mensen die niet 1 of 2, maar toch wel 4 of meer woningen verhuren. En dat kunnen dus gaan om 4 woningen, maar ook om 10 of om 15 of om 25, soms 33. En dan denk je misschien, ze hebben hele grote villa's in de buitengebieden, maar het zijn juist vaak de kleine appartementjes en studio's die ook in en rondom de grote steden liggen met een groot woningtekort. En die verhuren zij. En daarbij hanteren zij dus niet de redelijke huurprijs volgens het zogeheten puntensysteem van de woningcorporatie. Maar ze vragen meestal wel echt commerciële prijzen. Gewoon een forse smak geld. Ja. En het kabinet die scherpt regelgeving aan om juist die misstanden tegen te gaan. Woningcorporaties hebben zelf ook integriteitsregels. Mag dit? Het mag. Op dit moment is het systeem eigenlijk zo dat je gewoon ook voor een doos mag je €1 miljard vragen. En als de huurder akkoord gaat, is het eigenlijk het adagium geld wat de gek ervoor geeft. Ja. Je hebt natuurlijk wel de sociale huur. Dan kan de huurder zelf bezwaar maken. Die moeten wel naar de huurcommissie stappen. En dat doen ze vaak niet. Als dat niet gebeurt, dan kan je eigenlijk ook daar vragen wat je wil. Dan staat er ook geen straf op. Nou, minister Jonge wil dat allemaal aanpakken. Maar goed, de meeste woningen die deze bestuurders en commissaris verhuren vallen eigenlijk in het goedkopere deel van de vrije sector. Ze hebben ook hogere segment vrije sector huizen, maar ja, toch wel veel opvallend veel van die goedkope appartementen. Maar ja, daar mag je dus juist nu alles voor vragen. Het is vrije sector. Maar het is natuurlijk wel een beetje opvallend dat juist daarover zo'n discussie is, over dat soort huizen, en dat, dat de overheid die huizen wil beschermen door maximumprijzen op te leggen. En woningcorporatiebestuurders en commissaris hebben een voorbeeldfunctie. Dat staat in de dat is principe 1 van hun governance code, dat ze een voorbeeldfunctie hebben namens de sector. En EDES, hun koepelvereniging, heeft zich ook achter de plannen van Hugo de Jonge geschaard om lagere prijzen te gaan vragen voor dat soort huizen. Dus ja, wij dachten wel van, nou, misschien lopen zij daar wel al op vooruit en doen ze dat vanuit hun voorbeeldfunctie, maar dat is in veel gevallen niet zo. Nee, en ze bezitten natuurlijk ook veel kennis van de plannen. Is er sprake van belangenverstrengeling of weten ze al dingen waar ze op anticiperen? Dat is altijd heel moeilijk aan te tonen natuurlijk. Dus het gaat dan vaak juist over de schijn van belangenverstrengeling. Mm-hmm. En die wil je dan voorkomen, want anders krijgen we dit soort discussies. Ja. En ook juist vanwege die integriteitskwesties en die parlementaire enquête van 10 jaar geleden over de Maserati, dat herinneren we ons allemaal nog wel. Ja, zeker. Is het in die sector heel belangrijk om die schijn te voorkomen. En we zien dus wel dat heel veel van die bestuurders en commissarissen huizen hebben gekocht in de omliggende regio waar hun eigen corporatie actief is. En ook in verschillende gevallen echt in precies dezelfde gemeente. Dus dan ga je wel afvragen, nou, heb je dan misschien voorkennis? Weet je bijvoorbeeld waar een bepaalde wijk verbeterd gaat worden? Dat weet je dan eerder dan gewone beleggers. Die hebben die informatie niet. Dus is dat dan niet een beetje oneerlijk? We hebben ook wel voorbeelden gezien van een commissaris die bij woningcorporaties actief is en dan ook allerlei nieuwbouwprojecten opkoopt. En dat er dan ook op een gegeven moment een aannemer betrokken is die ook met zijn eigen corporatie samenwerkt. Ja, en hij zegt dan, ja, maar dat is gewoon toeval. Nederland is een klein land en je komt dan snel dezelfde namen tegen. Maar goed, de schijn van belangenverstrengeling wordt door de sector wel echt gezien als iets wat voorkomen moet worden. Dus de branchevereniging heeft nu gezegd, dus EDES en VTW, de vereniging van de toezichthouders, die hebben gezegd, we gaan toch onze code aanscherpen. Okay. We gaan daar echt inzetten dat vastgoedbezit, ze zeggen nu nee tenzij. Er staat nu in die code, er staat wel, we willen geen belangenverstrengeling en dat soort zaken, maar vastgoed, dat die term dat komt daar niet in. Er staat niet dat het mag, er staat gewoon niks over in. Nee. Dus je kunt zeggen, ja, dat is geen belang en dat heeft er niks mee te maken. Maar volgens de koppelvereniging is dat dus wel zo. En ook de autoriteit woningcorporaties, die ook 10 jaar geleden is ingesteld om toezicht te houden op de belangen in deze sector onder meer, die zegt ook van, ja, wij wisten heel groot van deze gevallen, die kenden wij niet. En wij vinden dat heel onwenselijk, wij gaan onderzoek doen. En ook zij zeggen, misschien moeten we ook duidelijker gaan vragen naar vastgoed, want dat kan wel degelijk een belang zijn. Ja, dat zijn alle grote dingen erachter die erop reageren. Wat zeggen de bestuurders zelf? Ja, die zeggen gewoon, nou, wij mochten dit gewoon. En ook qua prijzen, ja, dat is nu gewoon nog vrije sector. Dus die prijzen mogen wij gewoon vragen. En als we dan naar de voorbeeldfunctie vragen, dan zeggen ze wel, ja, dat is misschien ook wel zo, maar ja, ik doe wel meer dingen die ik. Bijvoorbeeld, een van de commissarissen zei ook, ja, ik vlieg ook goedkoop. Dat vind ik eigenlijk ook belachelijk, maar ik stap toch het vliegtuig in. Maar ik ben ook voor een vliegtax. Dus eigenlijk een soort van roep om meer regels voor zichzelf. Ja. Ja. Nou, en die komen er dus vanuit de branche, wordt daar in ieder geval naar gekeken? Ja, die gaan daar mee aan de slag. Er zijn ook al verschillende commissarissen afgetreden bij 6 verschillende corporaties, naar aanleiding van onze vragen. En 2 bestuurders van corporaties hebben besloten om al hun huizen te gaan verkopen. Dus er is heel veel gaande nu, een enorme discussie. En de komende tijd, misschien zullen er nog wel meer mensen aftreden, maar in ieder geval is hier het laatste woord nog niet over gezegd. Dat is duidelijk. Hartelijk dank, Milena Holdert, die dit verhaal samen met Nina Jansen maakte van Nieuwsuur. En daar ziet u vanavond ook meer om 9:30 op NPO 2. Het aantal SOA's is toegenomen. Afgelopen jaar had 21% van de mensen die zich liet testen een SOA. Van alle SOA's is gonorreu het sterkst toegenomen, met name onder vrouwen en heteroseksuele mannen. Erwin Visser van SOA AIDS Nederland, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u maakt voorlichtingscampagnes voor de stichting. Mm-hmm. Ja, wat denkt u als u kijkt naar deze cijfers? Het is eigenlijk weinig verrassend. Het is zo vervelend dat het zo is, maar wij zijn natuurlijk al de afgelopen ruim 10 jaar gestopt met het jaarlijkse terugkerende Vrij Veilig campagne. Dus eigenlijk de boodschap over condooms veilig vrij, het met elkaar erover hebben, dat is een beetje naar de achtergrond geraakt. Mm-hmm. En ik denk dat de groep jongeren die je nu bij de SOAPOLI ziet, die hebben waarschijnlijk in hun hele leven nooit ook een dergelijke campagne meegekregen. Dus de boodschap over veilig vrij is bij hun nooit aangekomen. U zei het een beetje met een zucht, zo van ja, dat had je kunnen verwachten. Ja, nou, het lag natuurlijk wel een klein beetje voor de hand dat op het moment dat je niet meer investeert in de preventie, hè, dus investeert in gezond gedrag, het gedrag vertonen wat je eigenlijk ook het liefste wil. Op het moment dat je jongeren niet meer de boodschap meegeeft en de vaardigheden aanleert om dat te gaan doen, ja, dan krijg je uiteindelijk dit. Dat was wel een beetje de verwachting. Ja, waarom is die campagne dan gestopt? In 2011 was dat eigenlijk een politieke beslissing van de toenmalige minister. Die vond dat je als overheid je niet moet bemoeien met het eventuele ongezonde gedrag van burgers. En alle leefstijlcampagnes, waarvan de Vrij Veilig campagne toen er eentje was, die zijn toen beëindigd. Ja, en u zei al, veel jongeren zullen dus niet hebben gezien wat wel de bedoeling is. Is dat dan ook de verklaring voor die toename of zit daar meer achter? Ja, nou, het gaat er meer om, niet alleen om dat je moet doen wat de bedoeling is. Het gaat er ook echt om dat je leert ook met elkaar praten over seksualiteit. Wat je prettig vindt en wat je niet prettig vindt. Mm-hmm. Dat condoomgebruik een onderdeel moet zijn van dat gesprek. En zelfs al wanneer je dat zou willen, dan kan het heel moeilijk zijn om het over condooms te hebben. Of je moet die dingen dan nog eens keer bij je hebben. Je moet weten hoe je ze moet gaan gebruiken. Want gedrag is best wel heel erg complex. En dan is het niet zo dat wij met die campagne vroeger zeiden van ja, nee, zo moet het eigenlijk. Maar wel gekeken hebben van nou goed, je moet de afweging kunnen maken van wat vind jij nou eigenlijk belangrijk? Ook wat vinden jullie nou belangrijk bij elkaar? Ook in seksualiteit. En wat heb je dan ervoor nodig om dat gedrag wat je wil vertonen, dat het ook lukt om dat in de praktijk te brengen? En met die campagnes die er nou dus al zo lang niet meer zijn, wat dan ook nog eens een keer, behalve dat je dat alleen liet zien op televisie en op de radio spotjes liet horen, was het ook een aanleiding voor GGD'en en voor jongerenwerkers om met zo'nzelfde boodschap de straat op te kunnen gaan en tegen jongeren, met jongeren dat gesprek aan te kunnen gaan over hoe willen wij het nou eigenlijk met elkaar, wat is een prettige manier om dat te doen. En dat is de afgelopen 10 jaar weggevallen. Ja. Dus de oplossing ligt ook daarin wat u betreft, kan ik me voorstellen. De oplossing ligt denk ik in het besef dat je niet met één campagne dat je dat opgelost gaat hebben. Je bent niet met één jaar heb je dat teruggebracht. Maar het is iets wat we echt samen met jongeren, samen met GGD'en en die jongerenwerkers en ook met docenten die het erover willen hebben, eigenlijk weer gewoon dat helemaal moeten gaan opbouwen vanaf het begin. Dus dat je moet weten van nou, wat is nou eigenlijk het probleem? Bij wie hebben we het over jongeren in de stad? Moet je die een ander verhaal vertellen dan jongeren die op het platteland wonen bijvoorbeeld. Opleidingsniveau is erbij belangrijk. Je gaat kijken, wat is nou eigenlijk echt het grootste probleem? Waar gaat het dan mis? Zit hem dat in kennis? Zit hem dat in die vaardigheden? En hoe kunnen we dat gewoon met elkaar het beste aanpakken? En dat moet je dus ja, eigenlijk eerlijk gezegd na al die tijd gewoon weer opbouwen vanaf niets. En dat dus over een langere periode gaan doen. Ja, en opbouwen vanaf niets klinkt ook een beetje als zonde van al het werk wat daarvoor in is gestoken. Ja, dat is eigenlijk ook wat je ziet, zeker bij een onderwerp als Veilig Vrij. Je richt je daarbij natuurlijk op een jongere doelgroep. Elk jaar is de doelgroep van 16-jarigen natuurlijk weer vernieuwd. En op het moment dat je dat dus over een periode van 10 jaar doet, ja, die hele groep hè, die destijds 16 was, die is dan nu 26. Mm-hmm. Dat valt dus eigenlijk weg. Ja. Ja. En heeft corona nog invloed op deze cijfers gehad, dat het aantal SOA's is toegenomen? Dat specifieke onderzoek dat weten we dus ook via het RIVM. En ik weet erbij natuurlijk ook eens gekeken naar van wat is de invloed geweest van corona erop. En daar is wel echt een rekening mee gehouden. Je ziet wel echt dat de cijfers zoals ze nu zijn ook echt hoger zijn dan voor corona. Dat verklaart het niet. Nee. Dus u zegt gewoon opnieuw een campagne starten, zodat deze cijfers weer gauw naar beneden gaan. Of ja, gauw, dat is een proces van de lange adem, zegt u ook. Dat is een proces waar we toch ook weer een paar jaar overheen zullen gaan voordat je weer echt hebt op een niveau zoals we dat kennen van vroeger. Iets waar we denk ik in Nederland ook trots op waren. Een soort lichtend voorbeeld voor heel veel landen over de wereld. Ja, voor we daar zijn, dan gaat er een periode overheen. En ik denk wel dat het gewoon goed is om daar zo snel mogelijk ook en ook met elkaar dus weer aan te beginnen. Daar het gesprek over aan te gaan met het ministerie. Duidelijk, dank voor het gesprek. Erwin Visser van SOA AIDS Nederland. Helene de Geest bij de ANWB. Het blijft hartstikke druk, hè? Ja, het is nog wel drukker geworden. Meer dan 900 kilometer file staat er nu. De meeste daarvan staat in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat heeft te maken onder andere met de afsluiting van de Haringvlietbrug. Het is ook heel erg druk op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Boxtel Noord en Waardenburg bij elkaar 22 kilometer langzaam rijdend verkeer. En de vertraging is daar ruim 3 kwartier. Onze zuiderburen hebben veel last van het noodweer. Zo begon het zo hard te regenen tijdens het festival Pennenzakken Rock dat besloten is om eerder te stoppen. En in Antwerpen is de Liefkenshoektunnel op de Rijksweg R2 richting Nederland volledig gesperd. Volgens de VRT blijft het tot middernacht regenen en onweren. Het glas van het vernielde monument in Dronten wordt waarschijnlijk begin juli opgeruimd, meldt KWF Kankerbestrijding. Bijna alle glazen gedenkplaten van het monument zijn in de nacht van zondag op maandag vernield, mogelijk met een hamer. Mensen mogen het vernielde monument nog wel blijven bezoeken, maar moeten oppassen voor glasscherven, zegt een woordvoerder. En Rijkswaterstaat heeft in de haven van Holwert in Friesland een tijdelijke autobrug geplaatst. Sinds vorige maand werd een noodhijskraan ingezet om auto's op de veerpont naar Ameland te takelen, omdat de brug daar kapot was. Die is nu niet meer nodig, maar Rijkswaterstaat houdt nog wel een slag om de arm. We hebben nog eventueel, als het mis kan gaan, de kraan nog achter de hand. Dus we staan de hele dag gesteld en de komende dagen om controles uit te oefenen. En dan moet het weer goed wezen. Toen de brug kapot ging, kwamen tientallen auto's vast te zitten op de veerboot tussen Ameland en Holwert. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De zomervakantie staat bijna voor de deur. En misschien zie je hier en daar al zomerkiekjes voorbij komen op Instagram of op Facebook. Als je naar het populair toeristische Finse eiland Ulko Tammejo op vakantie gaat, dan kun je die vakantiefoto's en updates vergeten. Het hele eiland is een smartphone-vrije zone geworden. Het is geen verplichting om je telefoon in je tas te houden, maar op deze manier hoopt het natuurpark op het eiland dat de bezoekers helemaal tot rust komen. En in plaats van scrollen gaan genieten van de natuur. Stefan van der Stichel, aandachtsonderzoeker aan de Universiteit Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zo klinkt het daar op dat Finse eiland. Zou u erheen gaan? Het klinkt prachtig en ik denk dat het heel fijn is dat er rekening wordt gehouden dat je je aandacht goed aan de omgeving kan geven en niet aan je smartphone. Ja, en hoe moeilijk dat is, dat weten we denk ik allemaal wel. U zit nu zelf in de trein vanuit Berlijn voor een uitstapje. Ja. Lukt het u dan om de telefoon weg te houden en niet urenlang te gaan scrollen? Dat lukt mij zeker, ja hoor. Er zijn zeker momenten waarop ik mijn mobiele telefoon, de smartphone erbij heb gehaald. Er zijn ook momenten dat je hem tegenwoordig gewoon nodig hebt. Dat maakt het best wel een beetje ingewikkeld natuurlijk. Ja. Maar er zijn genoeg momenten waarop ik mij heb kunnen concentreren op de zaken waarop ik me heb willen concentreren. Ja. Ja, want vakantiegangers naar dat Finse eiland, die wordt dus gevraagd om de telefoon echt helemaal even weg te leggen en meer te genieten van de natuur die daar is. Wat zou dat doen als je de telefoon links laat liggen? Nou, we weten dat je dat brein gedurende een jaar, maar ook gedurende een dag eigenlijk gewoon, periodes niet continu moet bombarderen met allemaal prikkels. En dat je het ook tot rust moet laten komen. En dat is het nut van vakantie. Het nut van vakantie is een periode waarin je even loskomt van de dagelijkse beslommeringen van je werk. Even tot rust komt, even kunt opladen. En dat je daarna eigenlijk weer na zo'n periode weer een wat hectische periode met veel concentratiemomenten aangaat. Dus juist die afwisseling van veel concentreren en rust, dat is eigenlijk de balans die ervoor zorgt dat je goed kunt concentreren op momenten dat het moet. En dat is dus het nut van vakantie. En ja, de afwezigheid van een smartphone helpt daar zeker bij. Ja, het tilt de vakantie naar een hoger level dus. Ja, het zorgt ervoor dat je ten eerste veel beter naar de omgeving kunt kijken. Hè? Want je kunt je aandacht maar op één plek tegelijkertijd richten. Dus aandacht voor de smartphone gaat ten koste van de aandacht voor je omgeving. En je creëert dus een periode waarbij je langere tijd niet intensief aan het concentreren bent. Ja. Kunnen we eigenlijk ook mentaal pas echt uitrusten als die telefoon weg is? Ik denk dat heel veel mensen heel verschillend is. Ik denk dat er heel veel mensen zijn die toch bijna een soort verslaving aan die smartphone hebben. Die het moeilijk vinden om hem niet er continu bij te pakken. Er zullen ook mensen zijn die er wat makkelijker los van kunnen komen. En die blij zijn dat ze op vakantie zijn en juist dat moment aangrijpen. Om dat eens even een beetje allemaal links te laten liggen. Ik denk dat er grote verschillen in bestaan. Maar ik denk dat we allemaal wel enigszins ervaren, toch vaak als een gewoonte, dat je heel snel de mobiele telefoon erbij pakt. Ja. Eén moment van even ergens wachten. Eén moment van van benieuwd zijn van wat er met het thuisfront allemaal aan de hand is. En voordat je het weet, heb je de mobiele telefoon al in je hand. We weten dat heel veel van de momenten waarop we kijken, dat het eigenlijk geen bewuste beslissingen zijn. En door zo'n, nou ja, niet een verbod, maar een dwingend advies, zullen we maar zeggen, is misschien de neiging om hem te pakken gewoon wat minder groot, waardoor je dat soort gewoonten eigenlijk tegengaat. Maar tegelijkertijd op vakantie is het natuurlijk ook heerlijk om leuke foto's te maken van dat leuke etentje bij die zonsondergang en dat weer door te sturen naar vrienden en familie. Het is ook jammer als dat dan niet kan. Ja, maar tegelijkertijd, op het moment dat je dat doet op die mobiele telefoon, staan ook allerlei apps geïnstalleerd die je misschien weer gaan lastigvallen met nieuwsberichten uit Nederland of e-mail wat daar misschien op staat. Of misschien een collega die niet weet dat je op vakantie bent en toch allemaal WhatsApp-berichten over werk gaat sturen. Het probleem is gewoon, het is allemaal te vinden op dat ene apparaat waar al die functies bij elkaar komen. En die apps die zijn natuurlijk op gericht om jouw aandacht zo snel mogelijk, zo lang mogelijk vast te houden. Dus voor je het weet zit je dan toch weer de hele middag op het strand, stiekem ook werkdingen te doen en heb je ook nog eens een keer veel minder aandacht voor de omgeving om je heen. Ja, dan mis je die zonsondergang. Precies, ja. Absoluut. Ja. Het is een verzoek hè, daar, geen verplichting. Maar als ik dit enthousiasme hoor, dan kunnen ze beter de mobieltjes in een bak inleveren als je dat eiland opkomt. Gewoon verplichten. Ja, het is een goede opmerking. Ik weet het niet. Weet je, ten eerste wat ik ook al zei, je hebt die smartphone gewoon voor heel veel andere zaken nodig. Voor bankzaken, DigiD. Dus het is best moeilijk om hem helemaal uit je leven te halen. Maar misschien wel momenten, hè. Er wordt ook veel gesproken op smartphoneverbod op middelbare scholen. Mm-hmm. Dat je gewoon voor een gedeelte van de dag zegt, nou nu gewoon even niet. Misschien een verbod voor een paar uur per dag. Dat het nog een mooie vorm is om het echt daadwerkelijk te laten werken. Misschien is dat ook nog wel een goed idee. Ja, ik denk dat het toch voor velen ook een grote overgang is om die telefoon echt cold turkey niet meer te gebruiken. Stel voor de mensen die de zomervakantie ingaan en denken, nou, ik wil het wel eens een beetje proberen. Wat zijn tips om het vol te houden, om de telefoon links te laten liggen? Ja, je zult in het begin merken dat het moeilijk gaat en dat je steeds de neiging hebt om hem erbij te pakken. Twee manieren die je daartegen kunt doen. Nou, ten eerste moet je realiseren dat wordt minder. Maar je kunt ook afspraken met elkaar maken dat je elkaar er een beetje op let. Van zorg ervoor dat jij hem nou niet continu pakt, dan doe ik het ook niet. En ja, leg hem zo lang en zo ver mogelijk weg, zodat je niet als een soort gewoonte automatisch de mobiele telefoon pakt. Doe hem onder je rugzak, zet hem uit, doe hem in een kluisje. En dan zul je merken dat die neigingen vanzelf minder worden. Duidelijk. Duidelijke tips. Dank voor dit gesprek. Stefan van der Stichel, aandachtsonderzoeker bij de Universiteit van Utrecht. Zometeen, het is precies 50 jaar geleden dat er een overeenkomst werd ondertekend tussen de Sovjet-Unie en de VS om een nucleaire oorlog te voorkomen. Een verdrag dat nu belangrijker is dan ooit. Ster. De nieuwe Nicky French, Heeft iemand Charlotte Salter gezien? Is een bloedstollende thriller waarin oude en nieuwe politiezaken verstrengeld raken. De nieuwe Nicky French, nu overal verkrijgbaar. De damdoorbraak in Oekraïne treft honderdduizenden mensen aan de frontlinie keihard. Er is dringend behoefte aan drinkwater, evacuaties en onderdak. Jouw hulp is nu nodig. Geef op cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Lucas en Arthur Jussen. Elke keer als we dat Concertgebouw binnenstappen, voelen we ons ook nederig. Dat is wel het goede woord, denk ik. Er is bijna geen mooiere zaal om in te spelen. En als je speelt, krijg je zoveel terug, omdat het zo mooi klinkt. En dat stuurt je in de meeste gevallen, denk ik, naar hoge hoogtes. Daardoor speel je anders, daardoor wil je iedere keer het allerbeste geven wat je hebt. En dat is niet in alle zalen zo. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun ons. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 8 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tijdelijk de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. 50 Plus Mobiel. Nu ook via belsimpel.nl. NPO Radio 1. Het is iets voor 5:30. De hoofdpunt uit het nieuws met Jeroen Tjepkema. Topfunctionarissen bij zo'n 20 woningcorporaties blijken privéhuizen te verhuren voor persoonlijk rendement. Uit onderzoek van NOS en Nieuwsuur blijkt dat ze vaak hogere huurprijzen vragen dan hun eigen corporaties redelijk vinden. Het aantal SOA's in Nederland is afgelopen jaar toegenomen. In 2022 werden 21% meer seksueel overdraagbare aandoeningen vastgesteld dan het jaar ervoor, blijkt uit cijfers van het RIVM. Vooral het aantal mensen met gonorreu nam toe. Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti na berichtgeving in het Parool. Ruperti zelf zit ook in dat team. De anderen zijn Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Henegouwen. Eerder deze maand werd al bekend dat Ruperti de samenstelling van een team op zich had genomen. En de Amerikaanse journalist Evan Gerskovich heeft het beroep tegen zijn voorlopige hechtenis in Rusland verloren. Hij blijft daardoor in ieder geval vastzitten tot eind augustus. Rusland verdenkt de journalist van de Wall Street Journal van spionage, maar de Amerikaanse regering spreekt van een politiek gemotiveerd proces. Alleen de geest bij de ANWB. Het is druk. Gaan we de 1000 kilometer halen vandaag? Nou, het gaat om spannen. We zitten er wel tegenaan inderdaad. Nu 980 kilometer. Veel vertraging voor het verkeer ten zuiden van Rotterdam. Onder andere door de afgesloten Haringvlietbrug. Maar ook op veel andere plaatsen is het bijzonder druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Bokstel en Waardenburg. 25 kilometer langzaam rijdend verkeer en een uur vertraging. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een uur oponthoud. Op de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Standaar-Buiten en Knooppunt Klaverpolder ook meer dan een uur oponthoud. En op de A27 van Breda naar Gorkum, daar is het ook bijzonder druk tussen Breda en de brug bij Gorkum. Het rijdt er langzaam over 29 kilometer en je moet rekening houden met meer dan een uur extra reistijd. En voor het weer is aangeschoven Willemijn Hubert. Ja. Ja, weer een weercode. Ja, code oranje op dit moment. Niet overal natuurlijk. Echt alleen in de provincie Limburg geldt die weercode. En die geldt ook tot 7:00 vanavond. Dus dat is over 1,5 uur zijn we ongeveer. Dan wordt het weer ingetrokken. Is afgegeven voor zware regenval. Veel regen in korte tijd. Lokaal kan er tot zo'n 75 mm vallen. De maandsom voor juni ligt op zo'n 65 mm. Dus dat is echt een behoorlijke bak regen die naar beneden kan komen. En zeker in dat heuvelachtige gebied natuurlijk. Voor de provincies Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel geldt op dit moment een code geel. En dat heeft ook te maken met de neerslag. Maar daar blijven de neerslagveel dan iets achter in vergelijking met Limburg. Wel is het zo dat er naar verwachting wat minder gaat vallen dan we in eerste instantie dachten. Die buien die trekken toch wat sneller over onze regio's heen met de wind mee bovenin. En dat is natuurlijk gunstig, want dat betekent dat het niet op één plek allemaal leeg regent, maar verspreid over een wat groter gebied. Vandaar dat die code oranje ook al iets eerder weer afgeschaald gaat worden. Neemt niet weg dat er nog steeds echt zware buien vallen. En als je dus op de weg zit, heb je daar echt wel mee te maken. Is het ook gewoon, nou ja, kan het gewoon glad zijn door die aquaplaning bijvoorbeeld. Is het echt zaak om op te letten. En lokaal is er ook nog steeds een grote kans op wateroverlast. Zeker in die regio's natuurlijk. Want in het noorden van Nederland is het droog en daar blijft het ook droog. Daar gaat het helemaal geen van. Nee. Het is een totaal ander weer. Dan denken ze misschien, waar heeft ze het over? Want het zonnetje schijnt hier misschien niet zo heel veel, maar het droge weer is het daar wel. Ja. Nou, dat neerslaggebied dat trekt de komende uren langzamerhand naar Duitsland weg. Dus in de loop van de nacht gaat het ook in het oosten van Nederland droog worden. De wolken vallen af en toe wat gaten in. Misschien dat er in het noordwesten van Nederland, in het kustgebied, wat mist kan binnendrijven van zee. En vannacht koelt het af naar zo'n 13 tot 16 graden. Lekker. Ja, een koele nacht eindelijk weer. Ja, en morgen een heel ander weerplaatje. Dan hebben we afwisselend wat zon en wat wolkenvelden. Maar het blijft eigenlijk overal wel droog. En het wordt zo'n 20 tot 5, 26 graden in het zuiden van ons land. De wind komt ook wat meer uit het noordwesten tot westen. Nou, als we dan het weekend even gaan bekijken, maken we zaterdag heel lokaal kans op een enkele bui. Ook dan is het zo'n 20 tot 26 graden. En zondag komt de wind echt wel weer uit die zuidelijke hoek. En dat betekent dat de kwik weer omhoog gaat. In het zuiden gaan we dan de 30 graden grens waarschijnlijk weer over. Maar ook in andere delen van ons land gaat het best wel weer warmer worden met flink wat zon erbij. Ja, vanaf maandag gaat die wind dan weer uit het westen waaien. En dan temperatuurdaling en misschien ook wat wisselvalliger weer. Kijk, nou in ieder geval weer een beetje zomer dit weekend. Dank Willemijn. Zeker weten. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Bent u op zoek naar een investering met zekerheid in interessante vastgoedprojecten? Dan zoekt u Crowd Real Estate. Eenvoudig online investeren op crowdrealestate.com. En nu een versje van het vershoutvak van je koelkast. Er staat hier een pak yoghurt sinds jaar en dag. En al het fruit is puree. Wat wil je nog met die verlepte sla, als ik vragen mag? Voedsel wegsmijten is zo passé. In een BioFresh koelkast van Liebherr houd je producten tot 3 keer zo lang goed. Dat is duurzaam en voordelig voor je portemonnee. Zo bespaar je tot wel €130 per jaar. Zoekt u een bijzondere reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Altijd vers in huis? In een BioFresh koelkast van Liebherr bewaar je producten tot 3 keer langer. Ontdek alles op liebherrhome.nl of bij een Liebherr verkooppunt. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Toegegeven, de beste oplossingen zouden nooit mogelijk zijn zonder de inzet van de juiste technologie. Maar zonder de juiste mensen evenmin. Human-led, tech-powered noemen we dat. Lees er alles over op pwc.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. Hoe groot is de kans dat de Verenigde Staten en Rusland een kernoorlog beginnen? Een actuele vraag, want nu Oekraïne bezig is met het langverwachte tegenoffensief om bezet gebied terug te winnen, leidt in Rusland het nucleaire wapengekletter weer op. En vandaag is 50 jaar geleden dat er een overeenkomst werd ondertekend tussen de toenmalige Sovjet-Unie en de VS om een nucleaire oorlog te voorkomen. Een verdrag dat nu belangrijker is dan ooit. Rusland-correspondent Iris de Graaf, om even te beginnen bij dat verdrag uit 1973. Wat is daarin geregeld? Wat staat erin? Ja, het is een verdrag dat eigenlijk niet heel bekend is. Een oud verdrag is het en het heet dus ook de Overeenkomst ter voorkoming van een kernoorlog. Dat werd inderdaad in 1973 door Sovjetleider Brezhnev en de Amerikaanse president Nixon ondertekend in Washington. Vandaag dus precies 50 jaar geleden. En destijds werd het ook wel de grote doorbraak in de Koude Oorlog genoemd. In het verdrag staat onder andere dat beide landen elkaar moeten informeren als ze grote strategische oefeningen houden. Maar misschien wel het belangrijkste, er is ook afgesproken dat als de betrekkingen tussen Moskou en Washington om welke reden dan ook het risico van een nucleair conflict lijken te bevatten, dat beide partijen dan onmiddellijk met elkaar in spoedoverleg gaan en er alles aan zullen doen om een kernoorlog te voorkomen. Ja, en dat verdrag is destijds dus ondertekend tot in de eeuwigheid, zonder einddatum dus, en is vandaag de dag nog steeds van kracht. Ja, dat klinkt goed geregeld en vastgelegd toen, want nog steeds intact, terwijl andere verdragen over kernwapens die zijn opgeschort of opgezegd. Precies, er zijn natuurlijk ook andere verdragen afgesloten de afgelopen jaren. Bijvoorbeeld het nieuw startverdrag, de SALT-akkoorden. Nou, die gingen allemaal over vermindering van het aantal kernkoppen bijvoorbeeld, hè, of een limiet op hoeveel lange afstandsraketten elk land zou mogen hebben, dat soort dingen. Mm-hmm. En daar is eigenlijk altijd veel oneenigheid over geweest. En de meeste van die verdragen zijn gesneuveld zodra de spanningen weer opliepen tussen de VS en Rusland. Nou, nieuw START was een van de laatste concrete wapenpacts tussen Rusland en de VS. Daar stond onder andere in dat Rusland en de VS elkaars kernwapens mogen inspecteren. Nou, februari dit jaar heeft Poetin deelname aan dat verdrag opgeschort. Hoewel ze het verdrag nog wel zullen naleven tot het afloopt in 2026. Ja. Maar goed, het lijkt af en toe een beetje alsof er helemaal geen afspraken dus meer zijn. Maar inderdaad, het verdrag uit 1973 staat nog overeind. En wellicht een beetje geruststellend. Deze week hebben zowel het Russische als het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken laten weten dat ze het verdrag ook nog steeds allebei naleven en respecteren. En toch rammelt het ondertussen ook. Want wat zien we gebeuren waardoor die nucleaire dreiging weer toeneemt? Ja, nou, sinds het begin van zijn invasie in Oekraïne heeft Poetin natuurlijk al best vaak gedreigd met het inzetten van kernwapens als Rusland existentieel zou worden bedreigd, zoals hij dat dan noemt, hè, als het voortbestaan in gevaar komt. En zo staat in de grondwet, dan zouden in theorie kernwapens ingezet kunnen worden. En Poetin heeft het heel vaak over rode lijnen die zouden worden overtreden. Analisten verwachten bijvoorbeeld dat Poetin misschien een tactisch kernwapen zou gaan inzetten bij aanvallen op de Krim, of zoals we de afgelopen tijd steeds zagen, bij aanvallen op eigen grondgebied, zoals in Belgorod, hè, net over de grens bij Oekraïne, of drones boven Moskou. Nou, dat is tot nu toe allemaal niet gebeurd, maar de dreiging neemt wel weer toe de afgelopen tijd. Poetin verplaatste bijvoorbeeld vorige week kernwapens naar Belarus, voor het eerst sinds 1991. En Biden noemde dat totaal onverantwoordelijk, hè. Hij waarschuwde 2 dagen geleden nog dat de kans dat Poetin kernwapens in zou zetten heel reëel is. Nou, Poetin reageerde weer op Biden. Die zei gisteren bij een bijeenkomst met allerlei militaire specialisten dat Rusland zijn kernwapenarsenaal gaat uitbreiden. Dat dat het allerbelangrijkste doel is. En dat hij kernwapens heeft neergezet in Belarus om het Westen te waarschuwen dat ze moeten stoppen met geld sturen en wapens sturen naar Oekraïne. Dus ja, de dreiging blijft. Ja. Hoe wordt er in Rusland eigenlijk bericht over die nucleaire dreiging en oorlogsvoering? Nou, in de Russische media lees en hoor je bijna dagelijks dus al die dreigende taal, hè, militaire bloggers die eisen van de legertop dat ze tactische kernwapens inzetten in Oekraïne. Op de staatstelevisie hoor je heel vaak dingen als laten we heel Europa platgooien met kernwapens. En dan vooral Den Haag, waar het internationaal strafhof zetelt. Ja, als je daarnaar luistert, dan klinkt het soms alsof de inzet van een kernwapen, ja, iets zou zijn dat makkelijk zou kunnen gebeuren. Mm-hmm. Maar het is wel goed om te weten dat de staat van de paraatheid van kernwapens sinds het begin van de oorlog niet is verhoogd in Rusland. He, ze zijn nog niet op scherp gezet op het hoogste niveau. Er zijn ook nog geen testen gedaan met een klein kernwapen bijvoorbeeld. Iets wat ook nog kan gebeuren volgens militair analisten om het Westen te intimideren. En wat je ziet is dat de bevolking in Rusland, dat blijkt uit onderzoek, ook echt dood bang is voor een kernoorlog en dat absoluut niet wil. En af en toe lees je ook nog wat rationele stukken in de Russische krant. Zo werd gisteren bijvoorbeeld, vond ik heel opvallend, in een grote zakenkrant geschreven dat nucleaire oorlog de slechtste manier is om problemen op te lossen. En daarin waarschuwden ze eigenlijk de machthebbers om geen nucleaire roulette te gaan spelen, omdat het desastreuze gevolgen zou hebben. Nou ja, laten we hopen dat Poetin dat stuk ook heeft gelezen, want uiteindelijk is hij degene die erover beslist. Rusland-correspondent Iris de Graaf, dankjewel. Een onverwachte wending dan in politiek Den Haag vandaag. Een Kamermeerderheid keert zich opeens tegen een plan van minister De Jonge van Volkshuisvesting om gemeenten ook bestaande koopwoningen te laten toewijzen. Naar politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, Wilco, wat is er aan de hand? Nou, de PVV van Geert Wilders, de grootste oppositiepartij in het parlement, is vandaag opeens 180 graden gedraaid over een plan van De Jonge om gemeenten dus een rol te gaan geven in die distributie van bestaande koopwoningen. Gisteren was er een debat over dit wetsvoorstel en toen steunde PVV-Kamerlid Kops het nog. En vandaag maakte hij via Twitter bekend dat hij er opeens tegen is. Nou, een aantal andere partijen was al tegen, waaronder de grootste regeringspartijen, de VVD, D66. Mm-hmm. Dat was gisteren nog een minderheid, maar met de PVV erbij is er nu dus opeens een meerderheid tegen dit plan van De Jonge. Ja, wat is er dan gebeurd bij de PVV dat die binnen een dag van mening veranderen? Ja, dat is een hele goede vraag. We hebben natuurlijk geprobeerd om het Kamerlid Kops en ook partijleider Wilders te bereiken om daar antwoord op te krijgen, maar die reageren niet. Het is misschien wel aardig om nog even te luisteren naar hoe Kops zich gisteren in dat debat opstelde. Het Kamerlid De Groot van de VVD die probeerde hem toen tot steun aan de VVD te verleiden en tegen dat voorstel van De Jonge dus. Maar Kops moest daar toen helemaal niks van weten. Ik ben echt verbijsterd over het voorbeeld wat de heer Kops geeft. En de heer Kops zegt hier gewoon, ja, maar die woning die kunt u verkopen aan wie u dat wilt. Het is alleen dat de gemeente bepaalt wie erin mag wonen. In de praktijk kan het gewoon betekenen dat je je woning wel kunt verkopen aan diegene die je wilt, maar dat die persoon er niet in kan wonen. Dan wordt die woning dus niet verkocht aan diegene. En voorzitter, wat hiervoor ligt, zorgt ervoor dat mensen in een woning kunnen gaan wonen, een woning kunnen kopen die voor hen bedoeld is, die bij hen past. Dat is de bedoeling hiervan. En dat zijn niet die rijke patsers van de VVD die een woning van 8 ton kunnen betalen of van 1 miljoen. Die niet, nee. Daar hebben we het niet over. We hebben het over de doodnormale, hardwerkende Nederlanders. Ja, daar was dus geen woord Spaans bij. Nee. Kops ging niet mee met dat voorstel van de VVD om het wetsvoorstel van De Jonge aan te passen. Maar vandaag kwam diezelfde Kops opeens met de volgende bekendmaking op Twitter. En ik citeer even. De PVV is er tegen dat gemeenten bepalen aan wie je je huis mag verkopen. Daarom steunen we het VVD-amendement om de huisvestingswet van De Jonge niet te laten gelden voor alle bestaande woningen, maar alleen voor nog te bouwen woningen. En anders stemmen we tegen de huisvestingswet. Einde citaat. Ja, en dat klinkt dus opeens heel anders. En daardoor is er nu dus wel een meerderheid tegen dit onderdeel van het wetsvoorstel van Hugo de Jonge. Ja, en dan weten we dus niet precies wat er achter de schermen is gebeurd, maar je zou bijna denken dat Kops is teruggefloten door de partijleider van de PVV. Ja, geen twijfel daarover, hè? Want uiteindelijk is er bij de PVV maar één persoon die beslist hoe er wordt gestemd, en dat is Wilders. Die heeft Kops overigens al eens eerder teruggefloten, toen tijdens een debat over zonnepanelen. Al tijdens dat debat werd het standpunt van Kops toen door Wilders via Twitter gecorrigeerd. Nou, en vermoedelijk zijn ze gisteren en vanochtend geschrokken van de kritiek via de sociale media op dit voorstel van De Jonge. En zijn ze om die reden dus opeens omgegaan. Ja, er is dus geen meerderheid om gemeenten ook bestaande koopwoningen toe te laten wijzen. Maar wat blijft er dan nog over van de rest van het wetsvoorstel van De Jonge? Nou, toch nog aardig wat. Want kijk, het was zo dat gemeenten 25% van de sociale huurwoningen mochten toewijzen aan mensen uit eigen gemeente of mensen van buiten met cruciale beroepen, zoals leerkracht of verpleegkundige, politieagent. Nou, dat percentage gaat van 25% naar 50%. Nou, daar komen vervolgens ook alle nieuwe koopwoningen bij onder de 355.000 euro. En De Jonge had daar dan ook nog de bestaande koopwoningen onder de 355.000 euro bij willen hebben. Dat laatste gaat nu dus niet door, maar de rest wel. Dus de minister voor Volkshuisvesting staat niet met lege handen in dit geval. Politiek verslaggever Wilco Boom, dankjewel. Gaan we even naar de ANWB bij Helene de Geest. Het was net eventjes boven de 1000 kilometer, zag ik. Ja, nou ja, we hebben dat eigenlijk net niet gehaald. Net niet. 990, daar is hij op blijven steken. Maar goed, het is gewoon hartstikke druk. Het begint nu wel iets af te nemen, maar daar merk je nog helemaal niks van op de weg. Vooral niet in de buurt van Breda, Gorkum en Dordrecht. En op de A27 nu ook een hele lange file van Utrecht naar Almere. Tussen Bilthoven en Huizen is de vertraging 50 minuten. Komt er een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. Sportnieuws van vandaag. Het Internationaal Olympisch Comité heeft de internationale boksbond IBA buitenspel gezet. Bij een vergadering van IOC-leden werd massaal tegen de omstreden bond gestemd. Het is voor het eerst dat een mondiale sportbond de erkenning van het IOC kwijtraakt. Boris van der Vorst, tot voor kort voorzitter van de Nederlandse boksbond, over wat dit zegt. Nou, dat ze het erg bond hebben gemaakt de afgelopen jaren. En in ieder geval de belangrijkste zorgen van het IOC over de drie gebieden, de governance, financiën en met name de sportintegriteit, corruptie in de sport, dat ze die zorgen niet overtuigend weg hebben kunnen nemen. En in ieder geval niet ervoor gezorgd hebben dat de sport, de belangen van de boxers vooropgesteld werden. En ervoor gezorgd hebben dat uiteindelijk die het podium bleven behouden, namelijk de Olympische Spelen. Inmiddels is een nieuwe mondiale boksbond opgericht, World Boxing. Boris van der Vorst is vorige maand benoemd tot voorzitter van deze organisatie. Moto2-coureur Bo Bensnijder gaat dit weekend niet van start in de TT van Assen. Bensnijder kwam afgelopen weekend hard ten val en liep daarbij een breuk in zijn sleutelbeen op. Zelf had hij graag willen rijden, maar staan de artsen niet toe. Ja, de artsen laten me niet rijden, helaas. Ondanks dat ik me gewoon goed voel. Alles aan gedaan om geprobeerd te kunnen rijden. Kracht zit er. Alleen de doktoren zeggen gewoon dat het bot nog niet volledig hersteld is. Wat logisch is. Maandagochtend geopereerd. En ze zijn bang dat als ik één keer erop zou vallen, dat dan echt alles afbreekt. Tot aan de schroeven toe, zeg maar. Dus daardoor laten ze me niet rijden. De TT van Assen is dit weekend. Wat hebben Duitsland, Belarus en Moldavië met elkaar gemeen? Dat ze niet of nauwelijks zichtbaar zijn op Google Street View. In Duitsland wisten burgers Googles poging om alle straten in beeld te brengen jaren geleden stil te leggen. Maar vanaf vandaag probeert Google het alsnog. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Als we dan nu naar Google Street View gaan, zien we dan helemaal niks van Duitsland? Je ziet wel wat hoor, want toen Google Street View wereldwijd begon, toen zijn ze ook in Duitsland tot ongeveer 20 steden gekomen. Maar ja, toen werd duidelijk waar Google mee bezig was. En vooral ook dat ze ook wifi-data uitlazen, privacygevoelige data. Nou, toen kwam er echt verzet. En toen zijn er bijvoorbeeld ook auto's aangevallen. Er waren ludieke acties van mensen die hun broek naar beneden trokken als zo'n auto die dan opnames maakt voorbij kwam om die beelden onbruikbaar te maken. En er kwamen bijna 250.000 verzoeken binnen vanuit Duitsland, ja, om je gevel onherkenbaar te laten maken. En dat leverde Duitsland ook de bijnaam Blurmany op. Nou, dat is niet zo makkelijk om die gevels onherkenbaar te maken. Dat moet allemaal met de hand. Dus Google die heeft daar toen 200 mensen voor aangenomen. Nou, dat was zoveel werk. Dan hebben ze de stekker er maar uitgetrokken. En wat je dus overhoudt is, ja, hele grote delen van Duitsland zijn niet in kaart gebracht. En waar wel, dan is het een soort tijdmachine met beelden van jaren geleden. En bijvoorbeeld nog oude filmaankondigingen voor Kung Fu Panda. En hele gebieden die helemaal niet meer herkenbaar zijn. Dus eigenlijk de hele functie van die Street View is dan onbruikbaar. En als ik alleen al in mijn eigen straat kijk, die is minder dan 500 meter lang. Er zitten 6 panden in met daarin tientallen woningen die ook wazig zijn gemaakt. Dus ik ben bij mij ook de straat ingegaan om te vragen wat nou precies die zorgen zijn. En of er nu nog steeds zoveel weerstand is als toen. Dit pand is onherkenbaar gemaakt. Hiernaast ook. Ja, aan de overkant ook. Dat heb ik abgewild. Meinen Sie, Sie haben das in 2008, 2009 abgewild? No. Dat heb ik. Deze meneer bijvoorbeeld heeft zijn woning onherkenbaar laten maken. Ik wil die mensen niet überwacht zien. Het zal ja geen gläserner mens, geen gläsernes land werden. Hij wil niet dat alles van glas transparant wordt, zegt hij. Ik heb dat verstanden, ja. Die leute fühlten zich beobachtet. Mensen voelen zich bespioneerd, zegt een vrouw die hier in de straat werkt. Also, dat zijn ja ook mensen op de beelden, zijn auto's op de beelden. Dat heißt, wenn das jemand sieht, der weiß, oké, okay, vrouw sowieso war am so und so vielten mit ihrem Auto in dieser Straße. Op de foto's van Street View zie je wie daar dan op dat moment was. En daar heeft niet iedereen zin in. Dat möchte ik vielleicht nicht. Buurvrouw is hier de hond aan het uitlaten. Wonen ze hier in der Straße? Ja. Wissen Sie, ob Ihre Gebäude verpixelt ist auf Google Street View? Ik meine, dass das erkennbar ist. Ze woont hier in de straat in een van de panden die niet wazig is gemaakt. Zij vindt Street View wel handig, zegt ze. Na klar, het mich schon interessiert bei irgendwie in einem Haus, wo ich hinziehen wollte oder so, ob denn da jetzt irgendwie eine Antenne ist, habe ich natürlich nachgeguckt und dann in der Gegend ein bisschen rumgeforscht. Ze kon bijvoorbeeld nieuwe woningen alvast bekijken toen ze moest verhuizen en of die een antenne hadden of niet. Maar daar zou ze nu niet zoveel meer aan hebben, want de foto's nu zijn al 15 jaar oud. Het is jetzt auch schon länger her, also es ist jetzt gerade kein aktuelles Thema bei mir. En hier even verderop, om de hoek, zit een winkel voor duurzame kleding in een pand dat onherkenbaar is gemaakt. Hallo. Diese Wohnung ist auch verpixelt. Wussten Sie das? Ich glaube, ich habe es mal gesehen, ja. Ist für mich auch okay. Sie haben das damals nicht angefragt? Ich kann das nicht, weil ich nicht der Hauseigentümer bin. Dass der Gevel unherkennbar ist, das heeft ze zelf niet aangevraagd, zegt de winkelier. Dat kan namelijk alleen de eigenaar van het gehele pand. Wenn es mein Haus wäre, ich glaube, ich würde es auch verpixeln lassen. Als ze een eigen woning zou hebben, dann zou ze die ook onherkennbaar laten maken, zegt ze. Ich weiß aber, meine Eltern haben das auch gemacht. Die wollten auch nicht, dass man so genau weiß, was sie da so gebaut haben und so. Das haben ihre ouders wel al gedaan, want die wilden niet dat iedereen kon zien wat ze gebouwd hadden. Ja, en natuurlijk speelt ook de geschiedenis voor veel Duitsers een rol. Wir wissen, dass es nicht gut ist, wenn der Staat zu viel über einen Bescheid weiß. Door het Nazi-regime en de DDR-dictatuur weten mensen hier wat er kan gebeuren als ze in de gaten worden gehouden. Doppelt, sozusagen. Toch lijken al die zorgen ook wel te slijten als ik mensen hier zo hoor. Mir ist es inzwischen egal, weil überall stehen Kameras und ik vind het niet schlimm. Het kan me niet meer zoveel schelen, zegt deze buurvrouw. Want er staan tegenwoordig overal camera's. Wachten ze dat het weer zulke riesen protesten geeft? Nee, ik denk dat die mensen hebben andere zorgen im Moment. Mensen hebben op dit moment wel andere problemen aan hun hoofd. Nou, de weerstand lijkt dus iets te zijn afgenomen in Blurmany. Maar wat is er dan veranderd in Duitsland? Waarom denkt Google dat het ze nu wel lukt als ze nu met Street View aan de gang gaan? Ja, dat hadden we Google natuurlijk graag zelf gevraagd, maar die waren niet bereikbaar om vragen te beantwoorden. Ze hebben wel een aankondiging gedaan dat ze hiermee aan de gang gingen, dat ze het opnieuw gingen proberen. En toen zeiden ze, ja, we hebben heel veel vragen gekregen over de verouderde foto's en onze gebruikers willen dit. Ik heb inderdaad wel wat mensen hier ook gesproken die zeggen, ik vind het eigenlijk gewoon best wel handig. Mm-hmm. En wat natuurlijk meespeelt is dat toen destijds die techniek nog redelijk nieuw en onbekend was. En nu zijn mensen wel veel meer aan dat soort dingen gewend. En ook dat je data verzameld wordt. Wat ook mee zal spelen is dat Apple, een concurrent, eigenlijk redelijk stiekem, zou je kunnen zeggen, in de tussentijd ook al heel veel opnames heeft gemaakt en een soort vergelijkbare tool heeft. Lookaround heet dat. Ja, en daar is gewoon alles wel in kaart gebracht. En dat ging best wel geruisloos en goed. Dus misschien dat Google erop hoopt dat zij dat ook goed kunnen. Nou, dacht ik dat die auto's van Apple wel iets anoniemer waren. En die van Google staat heel vet Google op. Dat valt niet altijd goed hier, waar er ook nog wel wat mensen tegen kapitalisme zijn. Dus ik ben benieuwd of ze dat dan gaan aanpassen en wat de reacties daarop zullen zijn. Ja, en hoe jouw straat er straks opstaat. Dankjewel, Charlotte Waiers vanuit Berlijn. De 5 voor 6. We hebben weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. Te beginnen met nummer 5. Een man die zijn auto op een bewaakt parkeerterrein nabij een vliegveld in Parijs achterliet, kwam met een vervelende nasmaak terug van vakantie. Er bleek meer dan 1000 kilometer met zijn auto te zijn gereden terwijl hij weg was. Hij had de autosleutel voor noodgevallen achtergelaten bij de beheerder van het parkeerterrein. En die zegt van niks te weten. Loesje parkeerbedrijven zijn een vaker voorkomend probleem bij luchthavens. Deze mevrouw liet bijvoorbeeld haar auto parkeren bij Schiphol en kreeg haar auto heel anders terug dan dat ze hem had gebracht. In de auto was gegeten en gedronken. Er lagen heel veel kruimels. En er was gerookt. Er lag as op de grond. En achter ook in de bekerhouders lag ook as. Het was gewoon een troep. Er lag gewoon gesmolten kaas. 4. Onderzoekers die sinds 1980 de ijsplaten op de Zuidpool bestuderen, komen met een bijzondere conclusie. De oppervlakte is vrijwel hetzelfde gebleven en de smeltsnelheid is afgenomen. Toch zijn de wetenschappers niet helemaal in Hosanna-stemming, want de echte gevolgen van opwarming van de aarde zijn volgens hen nog niet op gang gekomen bij Antarctica. En als dat gebeurt, kan het snel gaan. And what we think is that there will be a threshold whereby the ocean warms and all those ice shelves are going to pretty much go at once, and they're going to go very, very fast. And once they go, then there's nothing to stop the rest of the ice sheet just sliding into the ocean. Het doemscenario vertrekt zich al in zekere zin in Groenland, waar de gevolgen van opwarming in poolregio's veel zichtbaarder zijn. 3. Komt een Belg met een telefoon bij de koning? En nee, dit is niet het begin van een mop. Op de laatste dag van het staatsbezoek aan België bezochten beide koningsparen de grote markt van Antwerpen. En een Vlaamse bezoeker wilde graag een selfie met Willem-Alexander maken. Het heeft nogal wat voeten in de aarde. Ik wil even graag... Oh, ik kan dat eigenlijk niet. Wil iemand een... Dan moet je dat even opdraaien en dan moet je die indrukken. Ja, heel goed. Ja. Wacht, dan zal het timer op. Ja. De enige die nog geen selfie kan maken, denk ik. Nou, de selfie is uiteindelijk na wat koninklijke assistentie wel gelukt. 2. Dat de Italiaanse keuken populair is in ons land zal niemand ontkennen. Vooral pasta's gaan er goed in. 100% Italiaanse kwaliteit. Smaak en creativiteit. Grand Italia. Iedereen kan een pastamaestro zijn. Nou, iedereen, behalve Italianen zelf, want daar dreigt een pasta-staking. Door stijgende prijzen roept de Italiaanse Consumentenbond het volk op een week lang geen pasta te kopen. Ze willen hiermee de supermarkten onder druk zetten en de pastaprijzen op de agenda van de landelijke politiek krijgen. 1. En leerlingen van verschillende basisscholen krijgen deze maand les over het slavernijverleden. Kenneth Aido, een van de docenten die deze Kitty Kotti Junior lessen geeft, vindt dat het behandelen van minder vrolijke onderwerpen goed is voor kinderen. Het is nooit te vroeg om over de slavernijgeschiedenis te praten, over de Tweede Wereldoorlog. Onderwerpen waar morele normen en waarden in voorkomen van... Hoe gaan we eigenlijk om met elkaar? De kinderen krijgen tijdens de les ook de opdracht na te denken over wat ze het hardst zouden missen als zij tot slaaf zouden worden gemaakt. Een telefoon, dat ik aan het hardlopen ben. Ik zou dan het meest missen die vrijheid en privacy. NPO Radio 1 podcast. Ik ben theatermaker Mathieu Weideven en ik maak de podcast Een Verborgen Surinaamse Schat. Over mijn petovergrootvader G.G.T. Rustwijk. De schilder, fotograaf, muzikus, schrijver en dichter G.G.T. Rustwijk. Rustwijk is geboren in Suriname. 1 jaar voor de officiële afschaffing van de slavernij. Wie was hij? Een agitator tegen het Nederlandse bewind. Waarom wist ik niets van hem? In die tijd was het ook wel heel moedig om dat te zeggen natuurlijk. Luister Een Verborgen Surinaamse Schat. Een podcast van de VPRO voor NPO Radio 1. Ik denk dat hij een soort vlaag van genialiteit had, die man. Wie luistert, weet meer. Ster. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Geniet met Eliza Was Here van een uniek verblijf op Kreta. Boek jouw last minute zonvakantie nu op elizawashere.nl. Is dat die aan? Oké. Okay. Nou, welkom allemaal bij ons poppentheater. We hebben alleen één klein probleempje. We hebben 30 stoelen en jullie zijn met meer dan 1000. Als iedereen nou een klein beetje kan inschuiven. Is jouw culturele instelling ook klaar voor het grote publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ik moest kiezen. Neem ik afscheid van mijn familie of niet? Meer dan 100 miljoen vluchtelingen maken dit soort onmogelijke keuzes om te overleven. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, biedt bescherming. Ben je benieuwd welke keuze jij zou maken? Ga naar unhcr.nl. Verdient jouw goede doel ook een groot publiek? Een online campagne kan bij Ster al vanaf €2000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hey ABN AMRO, er komt veel kijken bij het verduurzamen van mijn bedrijfspand. Hoe zet ik de juiste stappen? Nou, we kunnen een plan voor je maken over hoe je je pand het beste verduurzaamt, wat dat kost en misschien wel belangrijker, wat het je oplevert. We denken graag mee over het verduurzamen van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Vloerverwarming, ook de professional gaat snel naar warp-systems.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Marco Geitenbeek. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Na jaren van strijd gaat de gemeente Schouwen-Duiveland nu toch de regenboogvlag hijsen. GroenLinks was een van de partijen die die vlag tegenhield, maar een eigen motie werd nu toch aangenomen. Ik spreek de lokale fractievoorzitter van de partij straks. En ik sluit niet uit dat u in deze avondspits in de file staat. VWO-scholier Stan de Haas heeft mogelijk de ultieme oplossing voor u. Hij schreef zijn profielwerkstuk over het fileprobleem en won er zojuist een wetenschapsprijs mee. Eerst het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat gemeenten en provincies meer inspraak moeten krijgen als er plannen zijn om ziekenhuizen in de regio te sluiten. Nu is de maatschappelijke onrust vaak groot bij sluiting van een ziekenhuis of een bepaalde afdeling, zoals de spoedeisende hulp of de kraamzorg. Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat gemeenten en inwoners daar vooraf over moeten kunnen meepraten. Het CDA en de PvdA werken aan een wetswijziging die dat mogelijk moet maken. De arrestant die deze maand overleed in Rotterdam stierf mede als gevolg van het politieoptreden. Die voorlopige conclusie trekt het Openbaar Ministerie aan de hand van verklaringen van getuigen, camerabeelden en het oordeel van een forensisch arts. De man van 32 zou bijna 2 weken geleden in verwarde toestand op een auto zijn gesprongen. Om hem uit te schakelen gebruikte de politie een taser. Justitieredacteur Remco Andringa. Er is ook fysiek geweld gebruikt, daarna nog, na de inzet van die taser. En dat kan ook een rol hebben gespeeld bij het overlijden van de arrestant. Misschien zelfs nog wel meer dan de taser, dat weten we nu nog niet. De Rijksrecherche trekt in ieder geval de voorlopige conclusie dat het politieoptreden als geheel met het overlijden van de man te maken heeft. Naar aanleiding van het onderzoek van de Rijksrecherche mogen 10 politiemensen voorlopig niet op straat werken. Bij de zoektocht naar de vermiste mini-onderzeeër Titan zijn brokstukken gevonden. De Amerikaanse kustwacht meldt dat de brokstukken zijn aangetroffen in de buurt van het wrak van de Titanic. Het is nog niet duidelijk of de brokstukken ook echt van de Titan zijn. De duikboot verdween afgelopen zondag van de radar met 5 mensen aan boord. Voor de wederopbouw van Oekraïne hebben landen voor €60 miljard aan hulp toegezegd. De Britse minister van Buitenlandse Zaken maakte dat bekend op een conferentie in Londen. Premier Schmihal van Oekraïne zei op de conferentie dat hij dit jaar al wil beginnen met de wederopbouw. Ridouan Taghi heeft nieuwe advocaten. Dat bevestigt advocaat Michael Ruperti na berichtgeving in het Parool. Ruperti zelf zit ook in dat team en de anderen zijn Arthur van der Biezen en Sjoerd van Bergen-Henegouwen. Eerder deze maand werd al bekend dat Ruperti de samenstelling van een team op zich had genomen. Nederland wilde de TBS-maatregel die de verdachte van de steekpartij in Den Haag eerder opgelegd kreeg in Curaçao niet overnemen. De man die dinsdag een Albert Heijn-medewerkster doodstak werd 5 jaar geleden op Curaçao veroordeeld voor verschillende delicten en kreeg ook TBS opgelegd. Maar hij kon niet worden behandeld op het eiland omdat hij te gevaarlijk was. Curaçao heeft Nederland toegevraagd of hij hier de TBS-behandeling kon krijgen, maar volgens bronnen is dat verzoek afgewezen door toenmalig justitieminister Dekker.

Verrast niet echt. We zagen wat mogelijkheden. En uiteindelijk ja, is het ook geresulteerd in de meerderheid in de raad. Ja, want eerder was uw partij GroenLinks tegen. Hoe zat dat? Op zich zijn we nooit echt tegen geweest. Alleen we zaten met een stukje coalitie. En besturen op Schouwen-Duiveland. En we kwamen eigenlijk niet goed uit met elkaar rondom die vlag. Wat we daarmee aan moesten. Want u zat in de coalitie onder meer met SGP, geloof ik? Ja, klopt. Met SGP, Leefbaar Schouwen-Duiveland, CDA. En er waren twee partijen die hadden er echt moeite mee. En, dus we kwamen heel moeilijk uit. Ze hebben gezegd, nou, laten we het even punt laten rusten. En met een evaluatie komen. En dan kijken of het alsnog mogelijk is. Ja, het was niet zo dat u zei, dit moet er komen. Nou, het is niet zo dat ik keihard keihard punt van maakte. We hebben gezegd, van dat is wel onze wens. En ook echt onze nadrukkelijk onze wens. Maar uiteindelijk, ja, we moeten toch proberen met elkaar eens te worden op heel veel punten. En op deze manier zijn we er samen toen uitgekomen. En waar zit die weerstand tegen de regenboogvlag? Waar komt die vandaan? Onder andere uit door de christelijke hoek, zou je kunnen zeggen. Die het ook een band hebben met die regenboogvlag. Want zij zeggen van, na de zonvloed verscheen de regenboog. En dat is een teken voor hun van God. En dat wil ik graag zo houden. En niet dat het ook voor allerlei andere zaken gebruikt wordt. Dus in die zin had het best wel moeite mee dat zou gaan gebeuren. Ja. Ja, en u zei onder meer daarmee, het heeft dus nog andere redenen? Even kijken, als je kijkt naar ook een reden is dat men zegt van ja, de grondwet artikel 1, die is voor ons bepalend. En die zegt, we hebben de Nederlandse vlag, nou die hijsen we en die is voor alle groeperingen. En dus daar zit een punt, nou misschien eventjes, de vraag is nog steeds wel van, gaat nou die gemeente hem hijsen? Eigenlijk hebben we gezegd, de gemeente die faciliteert het, dat het hijsen, die maakt hijsen van de vlag mogelijk. Alleen ze zal hem zelf dan niet hijsen, maar wel de groeperingen de mogelijkheid geven om die vlag op te hangen. En wat is er dan nu veranderd dat het nu wel kan? Wat is er veranderd dat het nu wel kan? Uiteindelijk is het ook het inzicht dat in de gemeenteraad zich toch een meerderheid aftekende voor het hijsen van de vlag. En daar hebben zij toch van gezegd van de tegenstanders vanuit die ruimte willen we toch graag bieden. Ja. Eigenlijk, ja. En tot slot, wat betekent dat voor de LHBTI-gemeenschap bij u in de gemeente, ook in Schouwen-Duiveland? Nou, toch een zekere overwinning. Men voelde zich toch in zekere zin gedwarsboomd in die wens van herkenbaarheid. En de sociale ondersteuning en maatschappelijk draagvlak te hebben. En ze zeggen van ja, dat hebben we dan toch overwonnen. Dus ze zien het toch echt wel als een overwinning. Ja. Gaat u hem ook hijsen? We hijsen hem graag mee, maar dan gewoon privé. Dus. Kijk, bij u aan huis gaat hij ook wapperen, de regenboogvlag. Ruud van der Laar, fractievoorzitter van GroenLinks in Schouwen-Duiveland. Dank u wel. De ene na de andere grote voetbalster tekent een contract in Saoedi-Arabië. Na Cristiano Ronaldo en Karim Benzema heeft ook de Franse international N'Golo Kanté zich later verleiden tot een overstap naar de Golfstaat. En waarschijnlijk blijft het daar niet bij. Want kroonprins Mohammed bin Salman wil het land veel meer op de kaart zetten met voetbal. Toch blijft die competitie voor veel Nederlanders nog een mysterie. Leo Quarte, Arabist en kent de cultuur in die golfstaten goed. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, waar gaat dit, denkt u, naartoe met al die grote transfers van de afgelopen tijd? Nou, als het aan Saoedi-Arabië ligt, dan gaat het heel ver. Want eigenlijk hebben ze tot doel gesteld om in de komende 5 jaar eigenlijk de 100 beste presterende spelers in de wereld naar Saoedi-Arabië te lokken. De 100 beste spelers moeten allemaal daar gaan spelen? Ja, in de komende 5 jaar, ja. En waarom? Ja, waarom? Eigenlijk zijn het 2 redenen. Een externe reden en een interne reden. Extern is eigenlijk om het land te promoten als een, als een sportminderde natie. Waar het goed is om, waar men houdt van sport, houdt van voetbal. Waar het goed is om heen te gaan, om naar die wedstrijden en die sterspelers te gaan kijken. Mm-hmm. En het imago is ook belangrijk. Hè? Dat is toch het imago van een sportminderd land een stuk leuker dan het imago van een land waar ze hoofden afhakken. Yeah. Dus dat is toch leuker. Dat wordt intern ook wel sportwashing genoemd, geloof ik. Hè? Dat je het imago oppoetst met het geld wat je in de sport steekt. Ja. Ja, dat kan. Het heeft natuurlijk, is ook zo. Het heeft ook wel mee te maken. Maar goed, zover wil ik over niet gaan. Maar dit speelt heel erg mee. Gewoon het verbeteren van het imago van Saoedi-Arabië tegenover de buitenwereld. Intern is het ook om de Saoediërs zelf iets te geven. De bevolking is heel jong in Saoedi-Arabië. 70% van de bevolking is jonger dan 40 jaar oud. En het is ook een heel gesegmenteerde bevolking. Je hebt natuurlijk Saoediërs, dat zijn er heel veel, meer dan 20 miljoen. Maar je hebt ook heel veel gastarbeiders werken in Saoedi-Arabië. Je hebt expatgemeenschappen. En het is nogal dat die groepen zich nogal in een eigen groep bewegen. Ja. En sport, en werkt het? Krijgen ze de mensen de stadions in en leeft het voetbal? Het voetbal leeft enorm in Saoedi-Arabië. Als je echt wedstrijden ziet, mensen op de supporters op de tribunes, hoe ze met luidsprekers liederen zingen, drums meenemen, fluiten meenemen. Het is eigenlijk een meer van Latijns-Amerikaanse beleving van voetbal en ook in het stadion dan wat we zien in Europa. Maar het leeft enorm. En Latijns-Amerikaanse toestanden, kunt u daar een voorbeeld van geven? Nou ja, Latijns-Amerika. Laat ik een Saoedi voorbeeld geven hoe ze het daar doen. Dat zeker. Dat vond ik heel mooi. Afgelopen WK, toen deed Saoedi-Arabië ook weer mee met het WK. Dat was voor de 6e keer. En toen wonnen ze, want zo'n club is het ook alweer. Het is geen walkover. Ze wonnen ze met 2-1 van Argentinië. En op het moment dat de winnende goal werd gemaakt, daarna verschenen allerlei filmpjes op internet van Saoediërs die helemaal uit hun dak gingen. Ja. Ook van wat volgens mij een politieman was. Een aantal politielieden die zaten daar te kijken naar de wedstrijd. En één man die was zo verschrikkelijk blij dat hij met een machinegeweer naar buiten rende en het leegschoot in de lucht. Ja. Dat zul je in Nederland niet zo snel zien, maar in het Midden-Oosten is dat heel gewoon. Ik denk dat we dat in Nederland niet snel gaan zien, nee. Feesten en zo. Nee, wij doen weer andere dingen. Ja, ja. U zei al tegen Argentinië dus winst. Hoe staat het Saoedische voetbal eigenlijk aangeschreven in de rest van de wereld? Niet heel erg slecht. Ik bedoel, ze presteren duidelijk beter dan de andere golfstaten. Het is niet slecht. En goed, ze doen het ook best wel goed in de Asia Cup. Die heb je dan. We hebben de Europa Cup, ze hebben dan de Asia Cup. Doen het ook best wel goed. Mm-hmm. Het is geen top, absoluut niet. Maar ze worden wel steeds beter. En als het echt gaat om beleving van het voetbal in Saoedi-Arabië, dat is niet iets wat door de staat is opgelegd of zo. Nee, dat komt echt uit de mensen zelf. Dat is echt reëel. Ja, de mensen gaan helemaal mee in die voetbalminnende natie worden. Ja, zeker. Met ook oude clubs. Ik heb eens gekeken naar de leeftijd van de clubs. Die zijn niet van 20 jaar geleden of zo. Je hebt de drie grote clubs in Saoedi-Arabië. Ze zijn uit 1957, 1955 en er is zelfs eentje bij uit 1927. Dat is echt heel oud. Ja. Best wel voor zo'n land. Met alles wat erbij hoort. Met mascottes, met bijnamen, met Instagram-accounts die ook echt heel veel volgers hebben. Ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld de club An-Nassr, waar Ronaldo bij speelt en waar Ziyech ook bij gaat spelen. Die heeft een Instagram-account van bijna 1 miljoen volgers. Totdat op een gegeven moment Ronaldo zich aansloot. En het werden 10 miljoen volgers. Kijk, dat laat wel zien dat het leeft. En dat zal nog veel meer gaan leven, denk ik. Dank voor dit inkijkje in die wereld, Arabist Leo Kwarten. Bij een concert van Louis Tomlinson in de VS zijn bijna 100 mensen gewond geraakt door hagelstenen die zo groot waren als golfballen, meldt CNN. Het concert van het voormalig One Direction bandlid vond plaats net buiten Denver. Zeker 7 mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld. Zo'n 90 anderen werden ter plekke behandeld aan schaafwonden en botbreuk. Gaan we naar de ANWB, naar Helene de Geest. Waar staat het vast? Op heel veel plaatsen, maar de files worden over het algemeen wel korter. De langste staat nog, eigenlijk zoals de hele week al, op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Tussen Standaar Buiten en Knooppunt Klaverpolder is de vertraging nog bijna 1,5 uur. Ja, en als u in die file staat, er is hulp onderweg. Files zorgden afgelopen jaar nog voor 4,8 miljard euro aan schade voor de Nederlandse economie. En dus moest daar maar eens een oplossing voor komen, dacht Stan de Haas van 17... VWO-leerling op het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. Hij schreef een profielwerkstuk en won er de onderwijsprijs van de KNAW mee in het profiel Natuur en Techniek. En Stan de Haas, allereerst gefeliciteerd. Ja, bedankt. Ja, hoe voel je je? Ja, super blij natuurlijk om deze prijs te winnen. Dus superleuk. Ja, velen maken een profielwerkstuk. En waarom dacht jij nou, ik ga iets maken over het fileprobleem? Nou, ik wilde heel graag iets met wiskunde doen. En ik was bezig met een bepaald aspect met binnen de wiskunde. En dat was heel erg goed te koppelen aan files. En ik vond het ook leuk om de wiskunde echt te combineren met wat meer maatschappelijk probleem zoals file. Je zei het net al, kost heel veel geld. Dus ik denk, nou, als ik daar wat aan bij kan dagen, zou het heel erg leuk zijn. Het was niet zo dat thuis de hele tijd gezeurd werd over dat ze weer uren in de file hebben gestaan. Nou, dat gebeurt natuurlijk ook best wel veel, maar dat was niet de enige reden. Nee, nee, dat je dacht, hou eens op met dat zeuren. Nou, dat zat er niet alleen achter. Je schreef een wiskundig model om die files op te lossen. Wat is de oplossing? Nou, ik heb zelf eigenlijk gekeken naar intelligente verkeerssystemen. Dus dat zijn bijvoorbeeld de variabele snelheidslimieten. Dus de borden boven de weg die de snelheid aangeven. En ramp metering, dat staat dus bekend van als je de snelweg oprijdt. Dat de groene stoplichten zijn en bij elk groen licht wordt er één auto doorgelaten. Mm-hmm. En ik heb verschillende case studies gedaan. Dus naar een aantal verkeersknooppunten in Nederland. En dat liet eigenlijk zien dat zulke soort technieken de file drukte met een aantal procenten of 5-10% kunnen verminderen. Stel, dat wordt vaker toegepast. 5-10%? Nou, dat kwam uit mijn onderzoek. Dit is niet, natuurlijk niet helemaal betrouwbaar volgens Rijkswaterstaat, maar mijn simulatie liet dat zien. Ja, en dus dat kan door variabele snelheid en die stoplichten, waardoor je auto's één voor één de snelweg op laat rijden. Ja, precies. Ja, ja, ja. En ja, dat is. Ja, vertel. Kijk, het voordeel is van die ramp metering is dat je daardoor dus een betere doorstroom hebt door het systeem. En dat er niet heel veel auto's op één moment de snelweg allemaal oprijden. Dus daardoor kan het verkeer beter doorstromen. En dat kans file drukte verminderen. En je begon net met, ik wilde iets doen met wiskunde. Dat is dus blijkbaar het vak wat jou heel erg ligt. Wat vind je er leuk aan? Het voordeel, ik vind het vooral leuk aan wiskunde dat je zeg maar iets wat je, hetzelfde geldt voor natuurkunde, dat je iets wat je bijvoorbeeld in de natuur ziet of in de maatschappij ziet, dat je dat echt heel goed kan beschrijven in wiskunde en daarmee dus maatschappelijke problemen echt kan oplossen of daarbij kan dragen. Dus dat vind ik vooral leuk aan de wiskunde. Ja, en zo kom je dus ook bij dat fileprobleem uit. Heeft iedereen zulke maatschappelijke problemen opgelost bij jou in de klas? Er is één ander profielwerkstuk bij mij op school over wiskunde. Dat ging over de beste strategie bij het spelen van Monopoly. Dus dat is iets minder wiskundig, iets minder maatschappelijk bedoel ik. Nou ja, kan ook heel maatschappelijk zijn. Hè? Ja, ja, ja. Nou, heel belangrijk aan de familie. Zeker, zeker. En dan win jij een prijs. Wat ga je er nou mee doen? Want het is blijkbaar goed in goede aarde gevallen. Ga je naar Den Haag? Ga je naar verkeersminister Harbers? Ja, het zou leuk zijn als hij me uitnodigt, maar dat weet ik nog niet. Maar de prijs is natuurlijk een studiebeurs. Dat is super handig voor mijn studie. En wat ligt er voor toekomst in het verschiet? Ga je bij Rijkswaterstaat werken of bij de ANWB Verkeersinformatie? Wil je ermee verder? Dat weet ik nog niet. Ik ga eerst technische wiskunde, technische natuurkunde studeren. En als ik dan file nog steeds super interessant vind, ga ik misschien die kant op. Maar het kan ook zijn dat ik heel een ander gebied binnen de wetenschap of wat dan ook ga doen. Nou, dat gaan we allemaal meemaken. Misschien gaan we nog veel van je horen. Dank en geniet van de prijs dan. Stan de Haas, winnaar van de onderwijsprijs met zijn profielwerkstuk over het fileprobleem. Dan laatste nieuws uit Den Haag. Zojuist maakt onderwijsminister Dennis Wiersma bekend via Twitter dat hij opstapt. Politiek verslaggever Lars Geerts. Wiersma stopt. Ja, waarom? Inderdaad, met pijn in het hart laat hij weten op Twitter: stop ik als minister van Onderwijs. En hij wil alle lieve mensen die hij heeft ontmoet in de afgelopen tijd heel erg bedanken. Nou, ik vraag me af of al die lieve mensen inderdaad zo blij waren om hem te ontmoeten. Want de reden waarom hij natuurlijk aftreedt is omdat er meerdere verhalen naar boven zijn gekomen over horkerig en intimiderend gedrag van de minister. En eigenlijk het laatste zetje werd deze week gegeven. En dat kwam toen bekend werd dat er een klacht was gekomen van een onderwijsinstelling buiten zijn eigen ministerie dus, die melding maakte van het feit dat de minister zich fysiek ook intimiderend had gedragen. Nou, dit stapelde zo op dat voor Dennis Wiersma er geen andere keuze leek te zijn dan op te stappen. Dus hij heeft een brief geschreven. De minister-president heeft hem inmiddels bedankt voor bewezen diensten. En hij is weg als minister voor basisonderwijs. Ja, en je zei al, het stapelde op. Er waren al veel incidenten geweest. kon hij eigenlijk anders? Nou, het werd wel heel erg moeilijk. Hij had al een laatste waarschuwing gekregen van de VVD en van de VVD-fractie. Hij is al een keer op bezoek moeten komen bij die VVD-fractie om tekst en uitleg te geven over zijn gedrag. Want er waren meerdere verhalen waarin hij mensen verkeerd behandelde, waarin hij schreeuwde, waarin hij overduidelijk werd dat hij zich niet hield aan, of in ieder geval ervoor zorgde dat er geen veilige omgeving was voor mensen om in te werken. Hij kreeg een laatste kans, moest nog een keer op een VVD-congres door het stof voor de leden. Daarin, op datzelfde VVD-congres, zei de premier Mark Rutte en VVD-leider dat Dennis het niet nog een keer zou doen en dat hij respect had voor de manier waarop hij zichzelf wilde verbeteren. 9 dagen na dat congres was dus blijkbaar het incident op die onderwijsinstelling. Nou, dan kun je wel op je klompen aanvoelen dat zijn eigen partij ook wel er genoeg van heeft. Ze hebben het niet direct laten weten, maar er is op dit moment een overleg van bewindspersonen van de VVD. Die is er standaard op donderdag. Ik kan me zo voorstellen dat het daar ter tafel is gekomen. En inderdaad, onvermijdelijk leek het wel te zijn dat hij weggaat. En hij is dus inderdaad weg. Moeten op zoek naar een nieuwe minister voor basis en voortgezet onderwijs. Politiek verslaggever Lars Geerts over de zojuist opgestapte minister Dennis Wiersma. In Fotomuseum Foam in Amsterdam opent morgen een tentoonstelling van de Turkse fotograaf Ara Güler. Hij wordt ook wel het oog van Istanbul genoemd. Hij wordt gezien als een van de beste fotografen van Turkije. Mark Robin Visser ging vast kijken. Het is lekker druk in Foam, want alle medewerkers worden op dit moment geïnstrueerd over de tentoonstelling van Ara Güler, die morgen opent voor het publiek. De curatoren zijn hier ook en de medewerkers kunnen vragen aan hen stellen. Vraag aan jou, Ahmed. Ben jij geïnspireerd door als fotograaf door Ara Güler? Ik ben altijd op zoek gegaan naar, als jonge fotograaf, waar moet ik me toe verhouden? En in Nederland kreeg ik vooral de westerse blik. En toen ik voor het eerst naar Istanbul ging, kom ik voor het eerst Ara Güler's werk tegen. Hè? Het werk wat je hiernaast hebt zien hangen, van de Bosporus, de Gouden Horen. En toen dacht ik van, wie is deze man en waarom ken ik dit werk helemaal niet? Dus toen ben ik hem gaan onderzoeken en heb ik mij ook langzaam tot zijn werk en ook later ook hem leren kennen, heb ik me daartoe verhouden. Aan het woord is Ahmed Polat. Hij is co-curator van de tentoonstelling. Hij is zelf fotograaf. Hij heeft een Nederlandse moeder en een Turkse vader. En ja, zoals hij vertelt, heeft hij dus zelf Ara Güler gekend. Ara Güler is in 2018 overleden. De jaren 50, 60, 70 tot eind de jaren 90 zelfs kwamen mensen van ver naar Istanbul en ook om hem te bezoeken. Hij had heel veel vrienden. En zijn werk van Istanbul, waar we nu ook voor staan, wat heel bekend is, is natuurlijk gewoon de vissers van Eminönü en de Gouden Horen is misschien wel voor de mensen bekend die daar ooit zijn geweest. En we zien hier een prachtige ochtendlicht met op de achtergrond de moskeeën en vissers in een aantal boten die naar ons toe komen met een shaki nog in zijn mond. En dit is een heel herkenbaar beeld van Ara Güler, het oog van Istanbul. Was hij een beetje de Ed van de Elske van Istanbul? Ik wil eigenlijk wel beweren dat hij nog bekender was dan Ed. Maar voor mij was hij de Ed van de Elske. Overstijgt Ed van de Elske? Nou, voor mij, ik ben met Ed van de Elske opgegroeid natuurlijk. Ik heb hier in Sint-Joos gestudeerd als fotograaf. En dat waren natuurlijk voor mij de kaders waarmee ik de fotografiewereld betrad. Maar ik was op zoek naar de Turkse wederhelft en dat vond ik in zijn werk. Ara Güler die leefde ook nog, dus ik heb hem meerdere malen mogen ontmoeten. Ik was het zeker niet altijd met hem eens, maar hij was wel voor iemand waar ik zeer veel waardering voor heb, voor zijn werk, maar ook voor de manier waarop hij met zijn werk omging. Waar was u het bijvoorbeeld niet mee eens? Nou, ik vond, hij heeft een heel, en dat zal je ook zien in deze tentoonstelling, in zijn eerste werk, dat iconische werk waar we nu staan, dan zie je toch vooral een esthetische kant van zijn werk. En dat was ook het werk wat ik in eerste instantie heb leren kennen. En pas later, en nu ook zeker met het cureren van deze tentoonstelling, kom ik er zelf ook achter dat hij veel meer lagen had, veel meer betrokken was bij de geschiedenis. Zelfs wel een soort activistische houding zou hebben, ook al zou hij daar zelf nooit voor uitkomen. En dat vond ik dus nu zo bijzonder, dat ik hem eigenlijk nu pas ben gaan leren kennen en nu nog meer waardeer voor het werk wat hij gemaakt heeft. Welke zou u mee naar huis willen nemen? Huis nemen? Ja, als ik op een tentoonstelling ben, dan zoek ik er altijd één uit die ik mee naar huis mag nemen. Welke zou dat zijn? Ja, eentje, hè? Ik zie u nou heel gretig kijken. Ik zou er wel meerdere mee naar huis willen nemen. Nee, je moet echt kiezen. Nou, dit is misschien wel... We kunnen naar de volgende ruimte lopen. Hè. We zijn nu net de iconische werk hebben we gezien. En we gaan eigenlijk door de geschiedenis heen. En we komen nu bij het historische. En je ziet deze mannen hier zitten op een soort verhogingje. Ja. Met wat gemetselde stenen. En daaronder zie je dus hier zo... Ja, toch een uit de tijd geplaatste object. We zien een overblijfsel uit een andere tijd. Hè, van een ruïne waar een aantal mannen op zit. En wat doen ze daar? Hij is een rozenkransje aan het trekken, zoals je dat noemt. Ja. En hier roken ze wat en zullen ze vast wel ergens een theetje hebben, zoals we dat kennen. Ze zitten op de resten van een andere tijd, van de geschiedenis. Precies. En dat is dus ook iets typisch van Araguler. Hij had er oog voor en hij zei van deze geschiedenis moeten we gaan bewaren. En dat deed hij in eerste instantie door zijn lens erop te richten, door te fotograferen, door te documenteren. En daarna juist weer aandacht op te vestigen door zijn werk om te zeggen van we moeten dit bewaren. Vanaf morgen is het werk van fotograaf Araguler te zien in Fotografiemuseum Foam in Amsterdam. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, de Amerikaanse kustwacht heeft brokstukken gevonden in haar zoektocht naar de onderzeeër Titan. Ze is al dagen bezig met de zoektocht. Moet je onderwatertoeristen niet tegen zichzelf in bescherming nemen en dit soort expedities verbieden? Vraagt columnist Peter de Waard zich af. Gaan we over debatteren in Dit is de Dag. Dat zo. Eerst de hoofdpunten van het nieuws. Met